हितकृत संसार का कल्याण करने वाले धर्म तपन हरि हरिताश्च हरे रंग के अश्वों वाले विश्वपति भगवान सूर्य को नित्य मेरा नमस्कार है। विष्णु ब्रह्मा त्र्यंबक शिव आत्म स्वरूप सप्त सप्ति हे सप्तलोकेश आपको मेरा नमस्कार है। आदित्य एक चक्र रथ जिनके रथ में एक ही चक्र है। ज्योतिषपति हे सर्व प्राण भ्रत सभी प्राणियों का भरण पोषण करने वाले आपको मेरा नित्य नमस्कार है। समस्त प्राणी जगत का हित करने वाले शिव कल्याणकारी और अंतरहित दुख विनाशी पद्म प्रबोध कमलों को विकसित करने वाले वेदादि मूर्ति भगवान सूर्य को मेरा नमस्कार है। प्रजापतियों के स्वामी महर्षि कश्यप के पुत्र आपको नमस्कार है। भीमपुत्र तथा पावक नाम वाले तारासुत आपको नमस्कार है नमस्कार है। भीषण कृष्ण आदिति पुत्र तथा लक्ष्य नाम वाले भगवान सूर्य को बारंबार नमस्कार है। ब्रह्मा जी ने कहा याज्ञवल्क जो मनुष्य सायंकाल और प्रातःकाल इन नामों का पवित्र होकर पाठ करता है वह मेरे समान ही मनोवांछित फलों को प्राप्त करता है। इस नाम स्तोत्र से सूर्य के आराधना करने पर उनके अनुग्रह से धर्म अर्थ काम आरोग्य राज्य तथा विजय की प्राप्ति होती है। यदि मनुष्य बंधन में हो तो इसके पाठ से बंधन मुक्त हो जाता है। इसके जप करने से सभी पापों से छुटकारा मिल सकता है। यह जो सूर्य स्तोत्र मैंने कहा है वह अत्यंत रहस्यमय है। जम्बूद्वीप में सूर्य नारायण की आराधना के तीन प्रमुख स्थान दुर्वासा मुनि का सांब को शाप देना। सुमंतु मुनि बोले राजन ब्रह्मा जी से इस प्रकार उपदेश प्राप्त कर याज्ञवल्क मुनि ने सूर्य भगवान की आराधना की जिसके प्रभाव से उन्हें सालोक्य मुक्ति प्राप्त हुई। अतः भगवान सूर्य की उपासना करके आप भी उस देव दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त कर सकोगे। राजा शतानिक ने पूछा मुने जम्बू द्वीप में भगवान सूर्य देव का आदि स्थान कहाँ है जहाँ विधि पूर्वक आराधना करने से शीघ्र ही मनोवांछित फल की प्राप्ति हो सके। सुमंतु मुनि ने कहा राजन इस जम्बू द्वीप में भगवान सूर्य नारायण के मुख्य तीन स्थान है। प्रथम इंद्रवन है दूसरा मुंडीर तथा तीसरा तीनों लोकों में प्रसिद्ध कालप्रिय कालपी नामक स्थान है। इस द्वीप में इन तीनों के अतिरिक्त एक अन्य स्थान भी ब्रह्मा जी ने बतलाया है जो चंद्रभागा नदी के तट पर अवस्थित है जिसको सांबपुर भी कहा जाता है। वहां भगवान सूर्य नारायण सांब की भक्ति से प्रसन्न होकर लोक कल्याण के लिए अपने द्वादश रूपों में से मित्र रूप में निवास करते हैं। जो भक्ति पूर्वक उनका पूजन करता है उसको वे स्वीकार करते हैं। राजा शतानिक ने पुनः पूछा महामुने सांब कौन है किसका पुत्र है भगवान सूर्य ने उसके ऊपर अपनी कृपा क्यों की यह भी आप बतलाने की कृपा करें। सुमंतु मुनि ने कहा राजन संसार में द्वादश आदित्य प्रसिद्ध है उनमें से विष्णु नाम के जो आदित्य हैं वे इस जगत के वासुदेव श्री कृष्ण रूप में अवतीर्ण हुए। उनकी जामवती नाम की पत्नी से महाबलशाली सांब नामक पुत्र हुआ वह शापवश कुष्ठ रोग से ग्रस्त हो गया था। उससे मुक्त होने के लिए उसने भगवान सूर्य नारायण की आराधना की और उसी ने अपने नाम से सांबपुर नामक एक नगर बसाया तथा यहीं पर भगवान सूर्य नारायण की प्रथम प्रतिभा प्रतिष्ठित की थी। राजा शतानिक ने पूछा महाराज सांब के द्वारा ऐसा कौन सा अपराध हुआ था जिससे उसे इतना कठोर शाप मिला। थोड़ा से अपराध पर तो शाप नहीं मिलता। सुमंतु मुनि ने कहा राजन इस वृतांत का वर्णन हम संक्षेप में कर रहे हैं आप सावधान होकर सुने। एक समय रुद्र के अवतार भूत दुर्वासा मुनि तीनों लोकों में विचरण करते हुए द्वारकापुरी में आए परंतु पीले पीले नेत्रों से युक्त कृष शरीर अत्यंत विकृत रूप वाले दुर्वासा को देखकर सांब अपने सुंदर रूप वाले अंकार में आकर अनेक देखने वाले चलने आदि चेष्टाओं की नकल करने लगे। उनके मुख के समान अपना ही विकृत मुख बनाकर उन्हीं की भांति चलने लगे। यह देखकर और सांब को रूप तथा यौवन का अत्यंत अभिमान है यह समझकर दुर्वासा मुनि को अत्यधिक क्रोध हो गया। वे क्रोध से कांपते हुए यह कह उठे, सांब, मुझे कुरूप और अपने को अति रूप संपन्न मानकर तूने मेरा परिहास किया है, जा तू शीघ्र ही कुष्ठ रोग से ग्रस्त हो जाएगा। ऐसे ही एक बार पुनः परिहास किए जाने के कारण दुर्वासा मुनि को फिर शाप देना पड़ा और उसी शाप के फल स्वरूप सांब ने लोहे का एक मूसल उत्पन्न किया जो समस्त यदुवंशियों के विनाश का कारण बना। अथा देवता, गुरु और ब्राह्मण आदि की अवज्ञा बुद्धिमान पुरुष को कभी नहीं करनी चाहिए। इन लोगों के समक्ष सदैव विनम्र ही रहना चाहिए और सदा मधुरवाणी ही बोलनी चाहिए। राजन, ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के समक्ष जो दो श्लोक पढ़े थे, क्या उनको आपने सुना नहीं है? जो धर्मात्मा है तथा जिसने सम्मान एवं क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली है, विद्या से युक्त और विनम्र है, दूसरे को संताप नहीं देता, अपनी स्त्री से संतुष्ट है तथा पराई स्त्री का परित्याग करने वाला है, ऐसे मनुष्य के लिए संसार में किंचिन मात्र भी भय नहीं है। पुरुष को चंद्रमा, जल, चंदन और शीतल छाया वैसा आनंदित नहीं कर पाते हैं जैसा आनंद उसे हितकारी मधुर वाणी सुनने से प्राप्त होता है। राजन, इस प्रकार दुर्वासा मुनि के शाप से सांब को कुष्ठ रोग हुआ था। तदंतर उसने भगवान सूर्य नारायण की आराधना करके पुनः अपने सुंदर रूप तथा आरोग्य को प्राप्त किया और अपने नाम का सांबपुर नामक एक नगर बसाकर उसमें भगवान सूर्य को प्रतिष्ठापित किया। सूर्य नारायण की द्वादश मूर्तियों का वर्णन। राजा शतानिक ने कहा, महामुने, सांब के द्वारा चंद्रभागा नदी के तट पर सूर्य नारायण की जो स्थापना की गई है वह स्थान आदि काल से तो नहीं है, फिर भी आप उस स्थान के महात्म्य का इतना वर्णन कैसे कर रहे हैं, इसमें मुझे संदेह है। सुमंतु मुनि बोले, भारत, वहाँ पर सूर्य नारायण का स्थान तो सनातन काल से है, सांब ने उस स्थान की प्रतिष्ठा तो बाद में की है, इसका हम संक्षेप में वर्णन करते हैं, आप प्रेम पूर्वक उसे सुने। इस स्थान पर परम ब्रह्म स्वरूप जगत स्वामी भगवान सूर्य नारायण ने अपने मित्र रूप में तप किया है। वे ही अव्यक्त परमात्मा भगवान सूर्य सभी देवताओं और प्रजाओं की सृष्टि करके स्वयं वराह रूप धारण कर आदित्य के गर्भ से उत्पन्न हुए, इसी से उनका नाम आदित्य पड़ा। इंद्र, धाता, पर्जन्य, पूषा, त्वष्टा, अर्यमा, भग, विवश्वान, अंशु, विष्णु, वरुण तथा मित्र, ये सूर्य भगवान की द्वादश मूर्तियां हैं। इन सब के संपूर्ण जगत व्याप्त हैं। इनमें से प्रथम इंद्र नामक मूर्ति देवराज में स्थित है जो सभी दैत्यों और दानवों का संहार करती है। दूसरी धाता नामक मूर्ति प्रजापति में स्थित होकर सृष्टि की रचना करती है। तीसरी पर्जन्य नामक मूर्ति किरण में स्थित होकर अमृत वर्षा करती है। अपनी कृपामय दृष्टि से संसार पर अनुग्रह करते हुए भक्तों को भांति भांति के वर देकर संतुष्ट करते रहते हैं। यह स्थान पुण्य प्रद है। महाभाव, यहीं पर अमित तेजस्वी सांब ने सूर्य नारायण की आराधना करके मनोवांछित फल प्राप्त किया है। उनकी प्रसन्नता और आदेश से सांब ने यहाँ भगवान सूर्य को प्रतिष्ठापित किया। जो पुरुष भक्ति पूर्वक सूर्य नारायण को प्रणाम करता है और श्रद्धा भक्ति से उनकी आराधना करता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर सूर्यलोक में निवास करता है।